Ja, ik krijg wel de microfoon, maar dat gaat dan niet anders dan iedereen zeggen: achter mij staat Prosecco, zorg dat je een glaasje weet te pikken. En als iedereen een glaasje heeft, dan toosten we natuurlijk nog even. Dus toosten moet gebeuren, zorg dat je een glaasje pakt. Niet leeg drinken meteen. Jongen. Ik dacht wel deze. Ja, maar ik heb er nog één. Ik kan niet zwaar zijn. Oh, maar ik heb niet gehaald. Heeft iedereen een glas? We zijn er nog. Twee is natuurlijk al wat beter. Ik lever één in. Volgens mij gaan we bijna los. Ja, zijn we bijna los? We gaan los. Dames en heren, ik zou zeggen een toast op natuurlijk ons allemaal, op iedereen die deze loop heeft weten waar te maken, op Gaston en Titia, die ik in ieder geval enorm bewonder. En natuurlijk op de kracht en de hoop van de loop. Proost! Proost! Hè? Muziek! Muziek! Ja! Muziek! Cheers! Ja! De van Klaren begint!